Tegnap barna alkalmam volt lopni. Igen. És... Na, itt vagyunk. Sziasztok. Itt vagyunk. Ne felejtsük el a lopást. Legyünk következetesek. Felejtsük el. Legyünk következetesek. Most nem lehetne úgy viselkedni, mint a magyar állam, hogy csak így... Elvesztette tárgyjellegi, magántárgyjellegi. Igen, így nem figyelünk rá, hogy így, nem az volt képzett, hogy a Lidl-ből két gyerekkel vásároltam be, és már amikor kocsihoz értünk kipakolni, akkor vettem észre, hogy tudod, beraktam ilyen 12-es tej. Alulra? Alulra, és nem kiengedtek vele. Olyan nekem is volt már. Igen? Igazából magamtól simán visszamenni, de amiatt elkezdtem meg gondolkozni, itt vagyok két gyerekkel, rohadtul nincs kedvem ehhez. Addigra már elvesztettél egyet? Azért? nem könnyű amúgy, de hogy... És így inkább visszamegyek, az az egyszerű, visszamegyek, és a önkiszolgálón, amit gyűlölök, most is gyűlöltem, az önkiszolgáló pultnál nincs rossz, most már rájöttem. Mert mindig a kilókkal baszakodik, és visszamentem, és kifizettük. De amúgy azt sem gondolom, hogy valószínűleg Lidl azért az kibírná ezt az 5000 forintot, de jobbnak tartottam. Maradjunk meg embernek, igen, minden nap ott vásárol, azért nem minden nap, de sokszor vásárolunk ott. Jobb az, hogy nincs kirakva a fejem. Hát meg egy ilyen világot igen. Szeretnénk, nem? Az emberek visszamennek, igen. Hogyha esetleg jogosulatlanul tulajdonhoz jutottak, akkor ezt, hát ezt azt írjátok, korrigálják. Hogy rossz ízzel, hát nyilván ingyenes, akkor olyan finom lenne, mint a életet adó nedű. Így, hogy fizettem, értem, már nem olyan finom. Nem ilyen bűntudatod lenne, így forgolódnál, és csak nem tudnád először, hogy miért. Amúgy azért bűntudatom nem lenne. Szóval, hogyha mondjuk a piacon a nénitől lopnál, akkor bűntudatod van, de amikor egy ilyen milliárd dolláros multitól, szóval itt nem azon múlt, hogy féltettem azért. Valószínűleg mondjuk valakit más vennének elő, aki nem tehet róla. Már nem tudom, hogy megy. Szerintem van a leltár, tudják, hogy ennyi nagyjából eltűnik, meg selejt, leírják selejtnek, azt annyi. Ettől függetlenül maradjunk meg civilizált embernek, polgári hát embernek. Hát gondoltam, hogy ha már az állam nem mutat példát. De itt kezdődik, nem? Tehát, hogyha amikor az emberek így élnek, akkor előbb-utóbb ilyen politikusokat is nevel ki a rendszer, nem? De hogy így reméljük. Az az érdekes abban élni, hogy tudod, hogy azért emiatt nekem bűntudatom van, és visszamegyek, miközben itt a vezetőink meg ellopják a jövőnket, a milliárdokat, baromságokra fordítják. Ma volt egy cikk a Telexen arról, hogy ez a híd, amit megépítettek, tök fölöslegesen túlárazott szar, senkinek se kell, és hogy Európa szinten is milyen drága volt, és felesleges beruházás, és hogy... A függőhíd? Vagy, a Mohácsi híd, ami még nem épült? A Mohácsi híd. Még meg se építették. Még ott hát nem tartunk, igen. Ott, nem? És még akkor még bármi lehet, még drágább lesz. Hát persze, hogy drágább lesz. Hát volt már olyan, hogy valami nem lett drágább a magyar beruházások. A drágaság és a várható kihasználatlansága miatt a Mohácsi híd olyan szimbólumává válhat a Fidesz közlekedés politikájának, mint amilyen az MSZP esetén az M6-os autópálya volt. Szóval egy elméletek kegyetlen, drága, mindenhez képest, hülyeség, minden szinten, a dilettáns, tudod, amikor a Fidesznél keveredik a lopás, a gátlástalanság, az ostoba dilettáns hozzáállással. Itt már a rossz indulatot feltétlenem, tehát amikor mindig mondják, hogy miért nem kórházat építenek, miért nem abból lopnak, hogy itt miért nem egy jó hidat, olyan hidat, amire szükség van. Például Budapesten biztos elférne még egy híd valahol, volt is rosszul a Galvani híd, az nem tudom mi lett, és biztos az országon... Vagy M0-ás elkerülő... Vagy a körgyűrű, azt tényleg, azt miért nem lehet? Abból kurva sokat lehet, és a végén egy csomó embernek jó lenne. Igen, ez mondjuk lehetne a szív, ugye, például Mentzernek, aki ugye Budapest környékér felel, mert mindenki amiatt szop, hogy nincs egy rendes elkerülő, egész Komárom-Esztergom megy, az meg egy földúton jön be, de nincs. Félkész az ország, Ádám. Még négy év muszáj. Bár ilyen logikában, hogy a 16 év alatt félkészített, tehát még inkább 4x4 év, ugye? Az a lényeg, hogy vegyenek példát a politikusok arról, hogy visszaviszik a tejet. Ja, igen. Valamit elloptak, hát ez igen. Az jut eszembe, igen, mint amikor, amit a Robi mondott a bakásról. Szalámi szektort lopsz el, az rendben van! Egy rút szalámit ellopsz, és mindenki a taknyát belé törli. De ha ellopsz egy egész szalámi szektort, akkor viszont meg miniszter vagy. Te is amúgy, hogyha ezt ellapod is kiderül, akkor úgy lennél benne a köztudatban, mint a Bakács. Igen. Hogy ő nem emlékszem, mit csinált. Szalámitól. De... Ki adja vissza a nemzetnek azt a rút szalámit, amit Bakács Tibor elsettenkedett? Tejtolvaj. Jó, de hát nem direkt volt. Előfordul mindenki, csak nem mindenki, nem tudom. Igen, hát a Bakács nem vitte vissza, de szerintem neki nem is véletlen került bele a kabátja zsebébe az a szalámit. Mindegy, hát de érdekes, igen, szegény elő van mélyem. Amúgy őt meg is akartam hívni a vendégkéten, csak aztán már tele lettünk, de a Bakácsot egyszer meg akarom hívni. Érdekes figurának tenni. Jó, van ez így. Mi van novemberben? Indul a karácsonyi szezon, nem tudom, már hát, elkezd. Már egy hónapja szerintem. Hát nem, egyre korábban a Halloween-ig megtartják. A Halloween, ha más nem, arra jó, hogy addig föltartsak a karácsony. De amúgy, igen, de a Halloween nem régóta jött be, azelőtt már szerintem ilyen szeptember-októberben néha az előkerültek a díszek az ilyen plázákba. De igen, ez egy jó hozadék a Halloween-nak, hogy emiatt elodázza ezt a Frosty the Snowman-t a mozi lobbiba. Na mindegy, de most már talán kezdik majd feldőszíteni a dolgokat, bár én szerintem elég decemberben is, bár ja, a karácsonyfát szerintem azt át lehetne rakni december 1-jére, és akkor így a karácsonyi hangulatban ott van a karácsonyfa, az tök jó, majd mi is valahol rakhatnánk egy karácsonyfát. Csak akkor nem jut eszedbe novemberben, hogy nem ajándékot kéne vennem, pénzt kéne költenem, olyan lesz mindenki, mint én, hogy így, uramisten, miért nem vettem még meg semmit. 23-án. Hát annál most már talán előrébb, de hát, nem tudom, jól szóltál. Vagy jó, hogy szólt, az a Coca-Cola. Én nem tudom, mi már így felnőttek, azt annyira nem ajándékozunk, inkább a gyerekeknek, az meg, már meg is van szerintem. De a Coca-Cola, igen, kidobta a szokásos karácsonyi reklámját, és kriminális. És mit veszünk észre? Igen, mit veszünk a Coca-Cola észre? A szakavatot jelzi a szezon kezdetét. Real Magic AI. Real Magic AI, created by Real Magic AI. Ezt lehetne a Magyar Péteres videókra is rakni. Amúgy ilyen elég random állatok vannak. Sűn, oké. Okay. De hogy az egész ilyen nagyon... Az a baj, hogy az AI azért is érdekes ilyen szempontból, mert ugye minden felzabált az AI, mindenből merített, hogy összerakja, és igazából mindent kiátlagolt így, vagy nem tudom, vagy nyilván meg is, hogy milyen AI hogyan van finom hangolva, de az alap AI stílus az egyszerűen kegyetlenül felismerhető. Akár ilyen grafikában is, én már szoktam látni plakátokat, amik egyértelműen... A plakátokon nagyon látszik. Igen, de ott szerintem ott inkább az, hogy igénytelenül csinálják meg, szóval szerintem biztos lehetne úgy csinálni, biztos hogy... Biztos lehet, de mondjuk, hogyha mondjuk nem az van, hogy generáld le az egészet, hanem mondjuk, nem tudom, van egy képed, és akkor itt kiegészíted, vagy egy kicsit valamit változtatni akarsz, az oké, de hogy így, de ez annyira felismerhető amúgy. Hát meg még a rákot keres egy panda a fenyőerdőbe télen. Hát minden állatot van. Ja, jó, igen, bocsánat. Na mindegy, szóval ez borzalmas AI slops. Valahol vannak kutyák is, azon nagyon látszik a mozgásukon. Na, nem, ezeken is. Nézd, ilyen fura, ilyen 6 FPS. Always a real thing énekli. Hát igen, hogyha ez az AI, akkor igazából szerintem nem lesz nagy igény. Hát de ez csak biztos, egy ilyen demo, tech demo? Nem, biztos, hogy lesz jobb az AI, de hogy inkább az a bajom, hogy ez tényleg azon a szinten van, mint hogy a nagymamát csinál egy AI mémet. És most ez a Coca-Cola hivatalos reklámja, és ez, ha valaki ilyen mémnek használja meg, nem tudom, a sarki cipész csinál egy ilyen reklámot jó pofaságból a Facebookra, azt mondom, hogy az neked nincs pénze, örül, hogyha egy telefonnal tud lőni egy fotót, de hogy a Coca-Cola, ha valamilyen cégnek van erre pénze, hogy ezt leforgassa rendesen, nem ilyen lelketlen AI fos, ha valakinek van pénze, az a Coca-Cola, és mégis így csinálja, ez egyszerűen olyan szinten visszataszító szerintem. Igen, ráadásul ugye nem tudom, az AI, tehát hogy akkor legalább hangsúlyozzuk ki valami mással, de ez ugyanaz a reklám, mint minden évben, csak most már AI. Csak most már AI-jal csinálták szerintem, csak szarabb is volt. Akkor legelsőnek, amikor csinálták, azt tudod mondani, hogy jó, ez most egy ilyen új dolog, most próbálgatják, de hogy így... De miért? Ezek sokkal jobban le volt forgatva. Nézd meg, ez rendesen le is volt forgatva, tök jó reklámok. És itt tartunk, hogy a Coca-Cola gyakorlatilag csinált egy olyan reklámot, amit egy 12 éves amiről gyerek beszélünk. Egy óra alatt meg tud csinálni. Jó, de amúgy nekem visszataszító. Én most a Pepsit kívántam meg, emiatt a reklám. Igen, igyatok ti is. Én nem értek ezzel egyet mindig, hogy negatív reklám is reklám szerintem. Azért, de itt nem a terméket. Igen, nem a terméket, de a márkát, azt így csökkent a szemem. Meg lenne egy ilyen, jó, a Coca-Cola az egy ilyen nem nívós márka, mert egy fos, de hogy ahhoz képest ez egy ilyen megbízható világmárka, amit minden, de hogy így, ha ezt látod, hogy gyakorlatilag egy valaki a Windows 95-ön össze tudja rakni 10 percet a reklámjukat, és egy kurva igénytelen fos lesz belőle, akkor így elmúlik ez a tényleg egy ilyen világcég milliárdokkal, vagy elmúlt a varázs neked? Hát nem volt sose, de hogy... De legalább én azt nem értem, hogy miért nem van egy ilyen, meg egy olyan, és akkor mutatnák, hogy ja, úgy kipróbáltuk megint, idén is itt az AI reklámunk, látjátok, ennyit fejlődött a technológia, blablabla, nem, egyszerűen csak lustaság, vagy én nem tudom, mi áll most mögött. Azt, hogy lássuk, hogy mennyit fejlődött a technológia, azt látjuk Amúgy is, tele van vele YouTube. Amúgy nem, hát azért a Coca-Cola kicsit nagyobb megosztása, mint egy random YouTube-nak, vagy nem tudom, aki ezzel foglalkozik. Én amúgy 10 másodperces AI mémeket látok maximum. Á, én már láttam, már AI filmek, kis filmek is vannak. És amúgy ezt nem látták sokan, mármint, hogy a Coca-Cola ezt 400 ezerre megnézték 2 nap alatt. Mindenki a kommentekbe elküldi őket a búspicsába. Hogyha valakik életben tarthatnák, az, hogy mondjuk a reklámokat le is forgatják, mert aztán nem tudom, mi lesz majd később, hogy az olyan cégek, akiknek erre amúgy elméletileg van pénze, meg úgy, hogy valaki csinál egy rendes reklámot, rendesen leforgatva ötleteset, azt az emberek azért megjegyzik az internet korában is, hát ez most nem sikerült. Például a Super Bowl-on egy ötletes reklám, és így önmagától is utána terjedni tud, hogy jó, ez vicces volt. Benne hát sőt, amiatt várják, ne, Európába. Csak a reklámok miatt, meg de a filmelőzetesek miatt. Európában pont nincsenek a reklámok. De hogy igen, de hogy később kijön ilyen gyűjtemény cikkekbe. Tehát én azt szoktam nézni, reggel fölkerek, és nem arról van szó, hogy ki nyert, meg ki a faszt érdekel, ki nyert a Super Bowl-t, így, hanem hogy itt vannak a reklámok. És akkor így van egy ilyen hosszú cikk, és mindegyik reklám, mindegyik filmelőzetes bele van rakva. Ja. Igazságot a reklámoknak. Hány ezt is vett, azt hiszem, egy reklámblokkot, azt hiszem, múltkor. És kapott? Hát valamit, gondolom, reklámoztat a webshopjától, hogy egy szvasztikás pólót lehet kapni, meg ilyeneket, meg van membe szegény, de hát biztos nem lehet egyszerű neki se. De amúgy kíváncsi vagyok, hogy azért egy csomó reklám amúgy is ilyen, nagyon ilyen semmilyen, ilyen, hogy olyanok, mint egy stock videó, hogy érted azt, hogy 101 ára majd nem akarják majd leforgatni azt, hogy a tévébe, hogy nem tudom, ki mossa ezt a pólót, és kijön belőle ez a szar, vagy nem tudom. Egy foci után ilyen sárba focizik a gyerek, mindig azt szokott. Én utolja, nem tudom, igen, gondolom, ilyenek reklámok, már nagyon rég nem. Hát bár tudnánk, milyenek reklámok, de ugye nem nézünk reklámokat. Nem. A YouTube-on meg nem szokták mindent, ott csak kell néznem, de hogy feltételezem, hogy még a mosópor reklámok pontosan ugyanolyan, mint 20 éve, de lehet, hogy azt mondja egy ügynökség, hogy figyelj, ez 20 millió leforgatni, vagy 3 millióért megcsináljuk éjjel, nyilván a 90%-et lenyúlják, mert amúgy megcsináltatják majd a gyakornokkal 100 ezer forintért se, és azt fogja mondani, hogy figyelj, akire lősz, a középkorúak, meg nem tudom, úgyse tudják, hogy éjjel. Mosónénik. Tök mindegy, itt van, jó lesz az, csak hogy legyen valami, és akkor elköltik a pénzt. Szóval biztos vagyok benne, hogy az AI, ha már plakátokon egy csomószor látni, és nagyon igénytelen ott is, például ugye. De amúgy szerintem ezen látszik, hogy még amúgy szar a videó, tehát hogy lejön a képről. Most egy plakát, így ránézem, miközben mész a metróhoz, így persze látod, hogy ilyen az a tipikus AI nő néz rád, ilyen fura az egész, de hogy így tovább mész, csak így nézed, ha cetelem, vagy nem tudom, milyen. Meg a legtöbb ember nem nézi így. Most én figyelem ezt, de hogy az emberek 99%-ig lehet, hogy nem látja, hogy AI, és akkor azt mondják, hogy te most ugatsz, de hát tök mindegy, mi sportoltunk egy csomó pénzt, az emberek nagy részre úgyse veszi észre, úgyhogy kap be a faszomat. Én amúgy leszarom. Őszintén, szóval csinálják, amit akarnak. Hát csak igen. Mindenki fizessen a YouTube Premium-ra, azt tudom ajánlani, mert az életet azért megkönnyíti. Na, van, aki nem hajlandó, azt mond. Vannak ilyen emberek, akik így elvből nem fizetnek. És helyett, ja, hát ugye, ami régen járt ingyen, az helyett az idejük, helyett inkább az az elvük, hogy percenként reklámot néznek. Az aztán a nagy elv. Mármint, hogy nem értem azt teljesen, meg valaki a révvel nyomja, az érthetőbb. Ha már reklámok. Ha már reklámok, és igénytelen multicégek. Nem is igénytelen, hanem káros, a földet tönkretevő undorító. Miért ez nem igaz a kólára? Hát azért nehogy azt itt, hogy az... Hát jó, de nem, azért, jó, amúgy, de dehogy nem. Uram is, tehát a legnagyobb műanyag szennyezők a világon. Fúj. Amúgy. De most már hál' Istennek a Mohunak visszaviszünk minden üveget, vagy más visszaviszi helyettünk. Igen. Ugye meg van mentve a föld. Ugye ránk van, mint felhasználók, ránk van hárítva az egész, nehogy a Coca-Cola-nak, ugye most azért a reklámokon már tud spórolni, nehogy még a csomagoláson is kelljen valami. Mennyi lehet a Coca-Cola-nak, egy kólán a nyeressége? Szerintem mennyibe kerül a kóla? Nagyon drága most már, én valamikor vettem egy fétereset, és 400 valány forint volt plusz üveg. Nem, biztos... Mi? Ez régen 2 literes volt, amikor... Hogy... Biztos vagyok benne, hogy 40 forintnál nem került több előállítaniuk ezt a cukorot, meg a vizet összekeverni, meg az aromákat. Igen. És belepumpálni a szénsavat a végén, szerintem se. Azt a kúra sok reklámot fizeted meg. Valamiben meg kell élni. Luxus áruházban nyit boltot a Shein, jól mondom? Shein. Hát igen, szerintem. Akik ugye arról híresek, hogy nem tudom, ez hogy nevezzem a Shein-t, mint ruhabolt, ez olyan, mint a Temu, csak ruhában. Hogy ilyen borzalmas sok fast fashion végtelen sok fajta ruha van ott nagyon olcsón, cserébe a minőség az megkérdőjelezhető, meg nem mindig az van benne, amit feltüntetnek, és nyilván borzalmas környezetszennyező, és... És rengeteg csalás övezi. Tehát, igen, hogy, és hát meg a munka... Nem túl etikus módon állítják elő, nem túl etikus módon árazzák, hát reklámozzák, és gyakorlatilag a lánc minden részén... Nem biztos, hogy nincs gyermekmunka benne. Az biztos, hogy van. Az azért nem biztos. Nem, meg ilyen... az, hogy borzasztó minőségű. Meg ilyen ott olyanok dolgoznak, akik így volt egy cikk, egy hónapja néztük, hogy ilyen napi több mint 12 óra dolgoznak minden nap. Azt hiszem, havi egyszer van szünetük, vagy valami ilyesmi, és akkor úgy jön ki a normál bérre, hogyha tényleg minden nap, egész nap dolgoznak, ami tényleg már az a robot, egy robot lesz. Hogy elképesztő belegondolni abba, hogy itthon sem egyszerű, biztos nagyon sok embernek, de hogy ahhoz, hogy nem tudom, 300 ezeres fizetést összehoz, minden nap dolgoznod kell több mint 12 órát, az kegyetlen. Méghozzá egy gyárban, ahol biztos olyan a tempó is, hogy beledög lesz. Kegyetlen, hát ez nem embernek való élet. Az biztos. Most a pénz, hogy mennyi, az ugye attól is függ, hogy hol keresed meg, mert mondjuk Vietnámban az egy kicsit többet ér, például 3000 forint, mint itt, de én nagyon rosszul élem. Hát szörnyű, hogy ilyen van egyébként. Meg hogy ebből nem tudom, hogy hol látni a kiutat. Kínában van ez, nem ez a 996, hogy ugye ez a munka rend, hogy 9-től 9-ig heti 6 napot. Jézus Krisztus. Tehát az nem a gyárban robotoló, vagy nem az csak, hanem... Még jól jártak azokon. Hát aki a irodában, hát azért a irodában mindenképp jobb 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Szóval volt olyan ismerősünk, aki ott dolgozott évekig, és ott azért nincs nagy lazaság, meg nincs az, hogy nincs arra figyelve, hogy jaj, a munka, meg magánélet, egyensúly, nem, nincs hát ilyen. De, és meg van ez a kultúrában, nem is a elvárásban, nem tudom, hogy Japánban például, hogy nem tudom, hogy a főnök nem megy az addig tese, és akkor ott bent rohadnak egész nap az irodába, hajnalig, és így elképzelhetetlen. Így európai szemmel, hát nem tudom, ez mikor fog megváltozni, hát úgy látszik, előbb halnak ki, ugye, mint a koreaiak, ott is hasonló hát igen, ez van, hogyha nincs időd a magánéletre. Mi is kialunk egyébként, hát nálunk is 1,3-4 a gyerek per család, szóval, hogy... Tehát most kapják eszélyt vissza. Ja, minden van, igen. Ingyen van a fiataloknak. Ja, hát de nem működik, láthatóan, vagy hát majd nem tudom, valamikor lehet működik, nem tudom, hogy mi ebből a kiút. Én nem tudom, amúgy az tényleg félelmetes, ami délkorában van, amiről, hogy így egyszerűen meg Japánban, hogy 50 éven belül összeomlik az ország. Meg a fiatalok, meg még inkább akkor kimennek, aki még van fiatal. Érdekes, hogy mi lesz. Majd a soros terv megment. Hát mindenki, nem tudom, soros terv, az mi? A hát, bevándorlás? Igen, igen. Hát ott nem szeretik túlságosan. Nem itt Japánban mondtam, kell a kivágás védő. Szerintem ott konkrétan megkérdezni 10 embert, hogy ki hal a japán, vagy bevándorló, és 10 azt mondja, hogy halljunk ki nyugodt. Volt ez a japán, az mindig eszembe jutni, az a japán falu, ahol teljesen kiköltözött mindenki, és ilyen babákat raktak mindenhova. Az kirázott élek. Az egy horrorfilm alapban szerint. In a word. És borzasz, hogy ez a megoldás, nem? Tehát, hogy mi legyen? Legyen valami, valahogy támogassuk tényleg a fiatalokat, vagy kevesebb munka, valahogy reformáljuk meg ezt az egész kultúrát, ami egy ilyen borzalmasan kizsigereli az embert, nem? Megvan, srácok, babákat rakjunk ez útszélére. Nem, ez nem a megoldásnak akarták, szerintem az csak egy hobbija volt ott valakinek, aki nagyon ráért. Hát akkor azt leverték volna, nem? Tehát, hogy egy ilyen creepy babákat, azt előbb megértem, hogy lerúgja valaki, mint a vanúfalvát. De nincs, aki lerúgja, pont ezért vannak barát. Mindenki ilyen botta jár. Üres az egész, izé. Jó, hát akkor igen, akkor egyedül él, és babákat kirakja, azt igen. Lehetne rosszabb is amúgy. Mindegy, az a lényeg, hogy ez az első áruházas Shinnek, és óriási balhé is volt belőle, többen azt mondták, hogy kivonulnak abból a boltból, ami a... És volt már megnyitója is. De nem az volt az előzménye, hogy Franciaországban egy agyon büntették a... Az más. És utána, de ki is tiltották. Most is ki van tiltva, igen. Tehát akkor... A webáruház fel van függesztve, de a boltot megnyitották. Hát jó, de hogy igen, de nem ezért nyitották meg a boltot. Nem tudom. Azt gondolnám, volt. Mert máshol meg nincsen bolt. Hát akartak egyet, de nem, mert terveznek még, ha jól tudom. Ez egy geg. De közben nyilván itt háborog a többi ruhabolt, miközben szerintem azért nekik is azért vannak ott azért csúnyaságok a háttérben. Szóval most úgy csinálni, hogy a Shein az sokkal rosszabb, mint mondjuk azt mondja a Zara, hogy a Shein az milyen szörnyű, és lehet, hogy rosszabb a minőség, de azért az arra se csinálja, mint hogyha nem Ázsiában dolgoztatna az emberek. Hát meg ugyanúgy borzasztó minőségű, szerintem valószínűleg nagyjából az összes fast fashion, és ők is ugyanúgy elégetik, amit nem tudnak eladni a végén, tudtommal, szóval, vagy csak ilyen, ilyen hatalmas szemétdombokra dobálják a 50% poliészter ruháikat, szóval... Amúgy nagyon durva, erről ilyen doksi filmeket láttok, ez egyszerűen sokkoló, ami ott megy, mármint ilyen szennyezés szinten is, de hogy... Ha már sokkoló, igen, a Franciaországban... Na, amúgy ezért nem ruhabolt, tehát a ruhabolt miért árulna izét? Ez gyerekszerű szexbabákat, nem tudom. Igen, vagy ruhabolt és gyerekszerű szexbabolt. Jó kérdés, mert hogy került oda, mert... Azt hittem, a Shein az ugyanaz, mint a Temu, hogy minden moslikot árul. Nem, szerintem a Shein az inkább ruha, és ez a Temun jobban el tudom képzelni, hogy valami babát árulnak, de igen, nincs itt kép. Én először azt hittem, hogy jó, hát biztos azzal akarták kijátszani ezt, hogy felnőttnek néz ki, csak kicsi. De nem, a kép alapján nem, tényleg gyereknek kinéző szexbaba. És kicsi. És szóval minden szinten, hogy ki volt sminkelve talán a kisgyerekben. És volt nála egy maci, nem? Tehát, hogy... Úristen, bazd meg. Nem egy tényleg, retikű ezt... volt nála, hanem egy kis maci. Atyaisten. De a szexbaba tényleg? Hát a kép alapján, de nem tudom, hogy csak előhúztak a segükből egy gyerekbabát, hát azt mire használsz, egy életű gyerekbabát amúgy. Hát azt szoktak a gyerekek játszani vele. Hát de a ilyen... szexbaba attól lesz, hogy vannak olyan részei, amik arra vannak, hogy oda betedd a dolgokat, és akkor gondolom emiatt volt szexbaba, mert volt ilyen, és mondjuk azért után követném a rendőrséggel mindenkit, aki abban rendelt, tudatosan. Mondjuk nem véletlen a gyerekének. Jó, nem volt rá, mindig köszönt. Nem volt. Nem lehetett sejteni. Amikor kijött a sejnes rendelése egy ilyen gyerekméreti dobozban. De a kérdéses terméket azonnal eltávolítottuk a kínálatból. Lehet, hogy ez is olyan, mint az Amazon. Talán a Temu valamennyire olyan, hogy bárki felrakhatja szarét és eladni, de én a Temu-ról gondoltam ezt meg az Amazon. Szerintem az összesen kínai nagy működik így is, megrendelsz egy konténernyi poliészterbúgyit. Akkor bárki árulhat. Akkor nem tudom a Shein-hez, hogy került, azt hittem, ott csak ruhák lehetnek, de akkor ez biztos itt is vannak mellék dolgok, de azért, na mindegy, ez, de ezt le is gyártotta valaki, meg jóvá hagyta meg minden. Tényleg van egy gyár, bazd meg, ahol ilyet csinál. Gyere, miközben bazd meg, hogyha Kínába akarsz gyártatni, mi most nem ott gyártatjuk a dolgokat, de beszéltem olyanokkal, akik ott gyártattak, nem mondjuk valamit, és ott, ha mondjuk valami szöveg van rajta, vagy bármi, akkor azt ellenőrzik. Lefordítják, és ellenőrzik a szövegeket a kínai gyártók, és hogyha van olyan, ami nem tetszik nekik, például... Jó, de gondolom, ilyen kommunista párt elleni... Igen, például, hogyha nem tetszik nekik a térképen, hogy hogy van a Nepálnak, meg a Tájván, hogy hol van, akkor azt kivetetik veled. Szóval ilyen szinten figyelnek, hogy mi gyártódik le Kínában, de a szexbaba az valahogy átment a rostán. Nyilván az is egy érdekes kérdés, hogy ezt meg csak akarom nyitni, de hogy mit lehet kezdeni azzal, aki mondjuk ilyen pedofil hajlama van, és ezek kezd azon kívül, hogy ha elmegy itthon a politikába, akkor egész magasra juthat, de hogy vagy ott van egy hálózat, amivel egy csomó neki tetsző dolgot találhat, ez egy dolog, de hogy mondjuk valaki ezt felismeri magába, és akkor bemegy nem tudom valahova, és azt mondja, hogy ez van, segítsetek állam kigyógyítani, hogy valamit csinálni velem, mert nem akar borzalmas dolgokat csinálni, hogy ebben kapnak segítséget, vagy annyira titkolnik, hogy elnyomják, és akkor ebből lehet, hogy rosszabb dolgok lehetnek, vagy kezeli valahogy az állam ezt a megbélyegzés nélkül. A magyar állam nem kezel. Nem. Szerintem... Csak ezen gondolkozom, hogy tudnak a világon van ilyen program. Ha van olyan, aki ezt... Ezzel tudatában van, és nem akar... Igen, nem igen. Hogy erre van-e segítség. Mert hogyha csak a megbélyegzés van, arra is, aki nem csinál semmit, akkor vajon azokat is ellököd abba irányba, hogy majd egyszer jobb lett volna ezt előbb megakadályozni. Rosszul mondtam, hogy a magyar államban nincs, mert van. Hát nálunk ugye Zsolt bácsik vannak, ők segítséget kérnek. Hát elméletileg, ugye? Hát igen, elméletileg. Ja, de mondjuk igaz, mert hogy nyilván nincs, mert ugye tegnap kiderült, hogy amikor ugyanezek az emberek, akik már elítéltek ebben, és kislányokat fuvaroznak, még akkor se tud mit csinálni az állam. Nincs, széttárja mindenki kezét, hogy ezzel nincs mit csinálni. Hogy nem, hogy majd bemegy valaki, és segítsenek neki, mert ilyen hajlamai vannak, és kaphat rá pszichológus, vagy gyógyszert, vagy valamit. Hát majd a lázár kineréli. Majd kaphat. Hogyha majd csináltál valami borzalmasat. Hát igen, ezt igen. Csinálni kell valami borzalmasat. Jó, de hát ez amúgy ez jó, mondjuk, hogy igen, hogyha magától megy be. Nagyon nehéz téma is, nagyon nehéz jól megszólalni ebben szerintem. Ezt inkább, nem tudom, szociológusok, pszichológusoknak kéne megvitatni. Abban biztos vagyok, hogy ilyen program nagyon kevés helyen lehet. Nem tudom, mi a megoldás. Mert ugye, hogyha meg nem tudom, babákat utalsz ki, akkor szerintem az csak rosszabbít. Ja, én is, biztos van, aki, és így felszínesen lehetne azt mondani, hogy hát legalább akkor ez a babával csinálja élő emberek helyett, de valószínűleg ez nem, hogy mondjam, ez inkább elmélyíti ezek a dolgokat. Nem... Kinyit egy kaput, inkább igen. Azt mondanám, meg hogy ugorjunk erre a témáról, mert nagyon kellemetlen. Hát kellemetlen, de hát... Néha kell ilyenre beszélni, persze, mi többet gondolkozunk rajta, mint az állam, és ez a baj, hogy itt a probléma, az a állam probléma megoldása az, hogy nem vesz részt a problémáról, hát az a baj, és akkor megvan. Az a baj, hogy ezt a gyerekeket kéne megvédeni, nem azon gondolkozni, és az állam még az se képes megoldani ezt a problémát. A családbarát, gyerekbarát, keresztény, konzervatív kormány még az se képes, hogy esetleg az igazságügy úgy működjön, hogy ezek a borzasztó kiszolgáltatott gyerekek. Normál igazság. Élnek be az országba, vagy nem feltétlenül kiszolgáltatott, mert ugye elkaphatnak az utcán is, hogy ezeket bármiféle joguk, védelmük legyen. Mert ugye nálunk mi van, mindenki csak más sem utogat. Hát igen, hogyha mondjuk tegyük fel, két út van, mondjuk egy ilyen elítélt pedofil, vagy aki gyermekotthonokba furikáztat lányokat, akkor nincs mit tenni. De hogyha mondjuk regisztrált tiszásapra, akkor a Németh Balázs egy nap alatt elkap, de erre majd még visszatérünk szerint. Nem csak érdekes ezeket. Kettőség, hogy nem, ennyire nem üldözik a... Hát azért az nagyobb botrány, hogy valaki nem a Fideszre szavaz. Tehát, hogy na, ilyet, igen. Hogy lehet ilyet csinálni, egy parlamentáris demokrácia. Na, akkor Orbán Viktor vezetésével indul a történelmi delegáció Washingtonba. Trump-Orbán csúcs találkozóra, aminek tök jó be van itt hirdetve, aztán nem lesz semmi eredménye. Kibéreltek egy egész vizárt, nem lenne elég magángépünk. Most eljátsszák itt a szerény embert. Hát most kell, most kikerültek képek, videók. Amúgy volt egy ilyen hír, és ez szerintem nem nagyon ment végig így rajtatok se, de talán a sajtón se a 444-nél, hogy amikor ugye az Orbán repkedett, és hogy kijött egy olyan cikk, hogy bizonyítékok van, képes bizonyíték, hogy hazudott, mert hogy hazarepült egy magángéppel, ami sehol nem jön meg, mert a 444 kapott egy fotót róla. De nem tették közé, mert akkor kiderülhet, hogy ki csinált ezt a fotót. Az azért volt érdekes ez a cikk, mert az kb. Egy üzenet volt így az Orbánnak, hogy így a legközelebbi köréből valaki szivárogtat, meg képeket küld. Itt van a Deák Dani test. Hát egy nagyon szűk ez a kör, az összes talpnyalót elvitték. Igen, amúgy nem kívánok senkinek rosszat, de talán ezt megérdemlik, hogy vizeren kellene utazniuk. Ez nem az a vizer, ez csak maga a gép, ez szerintem nem menetrendszerűen fog hát igen, látom, meg kényelmetlen. 36 órán keresztül késni. Mondjuk a vizerek nem lehet, hogy a repülők ugyanazok, de hogy az általában azért itt Európán belül utaznak, Amerika meg kicsit messzebb van. De úgy volt, hogy itt lefotózkodtak, aztán Orbán átszállt a magángépre, és ment a plepsza. Amúgy minek kell ennyi ember? Szóval Amerika helyében, vagy Trump helyében így azt mondom, hogy hallod, átjöttél beszélni, miért kell hozni az összes haverodat, az összes propagandistákat, az egész kormány. Hát most ez nem nyaralás, bazdmeg, miért kell ennyi ember egy tárgyaláshoz? De fontos, de hogy az, hogy még a kormánytagok, meg amúgy a cégek vezérigazgatói, az már kicsit furcsa, hogy akkor most milyen biznisz ötlettel mennek át, és... Eladják az országot. Hát igen, tehát hogy a Trumpnál ugye azért el lehet érni dolgokat, csak nagyon sokba fog kerülni nekünk. Ez a tapasztalatod? Igen, lehet, hogy nem sokára a magyar állampapírt Melania Coinba, meg nem tudom, Trump órába, meg mi a faszom, a Trump cipőket fogunk árulni mindenhol. Ez még alapból érthető, de az, hogy a Deák Dani, meg tényleg az ilyen szakértő, tehát hogy mit keresett egy szakértő, akkor nincs ott egy telexes újságíró, akkor már, tehát hogy itt... Amúgy volt ilyen, Amerikában ugye egy csomószor így a elnökkel utazott, most már nem biztos, de hogy hát a sajtó. Mindenféle sajtó. Igen, igen. De hát ott is szűrnek azért, mert ami valaki csúnyát kérdez, akkor a Trumpék kikiltják, ja, hát de hogy azért mindig van. Nem biztos, most, de régen hát volt ilyen. De hát azért nézzük még pár képet, ezek a jó amerika, nem? De ez nem a... Ez, ja. Ez válogatás. Ja, hát Deák Dani is ott van. Bohár! Nekem ez már a Deák a fasz szakértő. A Bohár az simán a oknyomozó riportál. Az a híressé vált vizergép, amiről a balosok össze-vissza hazudoznak. Ezzel megyünk Washingtonba, indulunk, Amerikából jelentkezem. Tényleg Bohár mit keres ott? Őt is hívta Trump. Amúgy ezen a gépen ott utazik a kormány nagy része, meg a propagandistái. Nem akarok semmit mondani. Itt ez a jó ember. Remélem, hogy minden rendben lesz. Az a Orbán Balázs is, összeraktak mindenkit egy gépre. Az ország leggyávább embere ugye itt van. Sebestyén Janka. Tényleg mindenkit visznek, geci. Ott van az összes propagandista, meg az egész kormány. Haladjunk, miért mondok valamit. De ő már külön ment. Nem rakták fel erre a gépre, no. Ő neki venni kell. De még van kép. De megérkezett Washington. Ja, még mindig van. Nézd, itt van Kohán Mátyás, nagyon fontos, köztiszteletnek örvendő újságíró, vagy nem tudom, minek fut. Ez nem Kohán az Mátyás. Az indexes csávó, bazd meg, aki az riportot csinálta? Fogelevelinest? Nem tudom. Hát ez... ha indexet is viszik, akkor azért az egy elég nagy jelzés. Igen, jó. Megjött Pufi, igen. A miniszterelnök úr. A miniszterelnök, a szaftos falat. Mekkora bohóc kecik. Itt feketeöves segnyalás történik. Szántó Miklós, Bahár Dani és Törcsi Péter, gratulálunk. Törcsi. Ez valami új. Deák Dani itt van. Az a vicces, hogy annyira sok luxusgépezés volt, hogy most azt mondták, hogy na jó, akkor most ezt az egészet lesöpörjük azzal, hogy felrakunk mindenkit egy vizergépre. Jó, kivéve a bármi független sajtót. Ő azért nem szeret vizerezni. Jó, hát azért annyira nem lesz izé. Hol vannak a milliós szalámi szendvicsek, meg a wifi? Fú, gec. Na, Deák Dani, de most elmentek apujék. Itt van az ország. Most elmentek? Elmentek. Élvezzük ki, hogy most egy kicsit olyan országban éltünk, ahol a propagandisek sincsenek itt, meg a főnök, nem? Olyan országban élünk, ahol semmilyen Zsolt jelenleg a helytartó. Igen, ő maradt? Hát gondolom, hát a miniszter csak nem semmilyen megy csak a miniszterelnök helyett is. Akkor ki a harmadik? Ki a harmadik a láncba? A öröklés. Marna, ha élvezzem most ki ezt, hogy nincsenek itt se a propagandisták, se az Orbánék. Most egy kicsit a miénk az ország. Ez a Németh Balázs még fel tud hívni. Vagy a Szakács Pisti, vagy a vadhajtások. Ugye kicsit most jobb érzésem van. Ja, Istenem, remélem, hogy fél év múlva visszatér ez az érzés rendesen. Na igen, a semmilyen Zsolt, az kéne. Az most legyen valami vészhelyzet, és a semmilyen Zsoltnak kéne megoldani. Megoldott, majd megnézhetjük ezt is. Most kezdenek bejönni az oroszok, és akkor semmilyen Zsolt kezébe vagyunk. Commander semmilyen Zsolt, meg a Súlyog Tamás, vagy Gáb, mi a faszom, Súlyog valami. Ennek ugye az az előzménye, hogy a Jánbor András ugye állandóan bombázta a Fideszt, hogy mi lenne, hogy emelnék a dolgozók fizetését, a gyerekek ételadagját, és Fidesz annál leszavazta, amíg egészen addig, amíg nem. Ugye most már hittem az őt. Már ők a hősök? Most már, ugye ezt mindig leszavazták, de semminek eszébe jutott, ugye? Természetesen azután, hogy botrányba keveredett, hogy ki az a Zsolti bácsi, és teljesen magára úszta ezt a borzalmas ügyet, azután hirtelen kurva fontos lett 15 év kétharmados kormányzás után, hogy kezdjünk ezzel valamit. Hallgassuk. House, még nem. Nézd, és meg is mondom, hogy miért. Miért áll ilyen magasan? Ilyen magas a semmilyen? Csak felállt, szerintem a nő alacsony, mert nézd, ez a csávó is olyan semmilyen. Nem, szerintem itt a semmilyen... Pódiumon van? Nem, neki kicsit nem, a semmilyen nem ilyen magas. Szóval, hogy pódiumra felállt, igen. Ha most elmennék, annak egy olyan jellege lenne, mint egy ilyen marketing dolog. A miniszterelnök helyettes... Nem, ez az... korrekt, ez valóban így van. Mi? Hát ugye kérdezték, hogy voltam már nevelőintézetben, vagy ott gyerek otthonban. Most ez tényleg itt most egy ilyen gagyi lenne, hogy most elmennem. Már lenne egy üzenete is egyébként, úgyhogy ezt azért... Eddig nem voltam, most meg már csak azért sem megyek. Jó. Beszélt viszont azzal az újbudai fideszes képviselővel, aki 11 éves korában egy átmeneti gyermekotthonba került, és nemrég arról posztolt a közösségi oldalán, hogy ott a mindennapok része volt a gyerekek verése és a szexuális erőszak. Tehát, hogy ezek után hogy tud a Fideszbe bármilyen tisztséget vállalni, hogyha ez a tisztában van is látja, hogy 15 éve ez a helyzet nem változik, és senki le se szarja. Ugye a majd azt kérdezted, hogy lehet a Fideszben tisztségben? Ez, igen. Ez egy költői kérdés volt, ugye? Hát nem. Tehát, hogy ha te visszajösszed a kibaszott tejet, mert bűntatott van, akkor az ember, aki felnő, hogy nevelőintézetben, és verést, meg szexuális erőszakot lát, és azt látja, hogy amúgy az egész magyar államapparátus semmit nem csinál az üggyel kapcsolatban, sőt, nem is beszélnek róla. Ha a Jánbor esetleg felhozza, akkor ugye leszavazzák, nem beszélnek róla. Nem történik semmi, akkor hogy tudod ezt a pártcsaládot képviselni? Pont, hogy ezért tudod más pártba lehet. Mert megnyomorítottak gyerekként? És mert ez az egyetlen párt, ami ezt elnézi. Úgyhogy inkább az lenne furcsa, nem fideszes lenne. De ő bentlakó volt. Igen, de fideszes lett? Igen. Hát ez, igen. Jó. Megvan, hogy kiket gyűjt maga köré ez a kormány amúgy. De azért utána hirtelen neki is eszébe jutott egyébként. Na most már eszébe jutott, jó. Ezővé tenni, hogy személyesen ismerjék meg a gyermekotthonokat és javítóintézeteket. Semmilyen Zsolt azt állította a Híradónak, hogy ennek a beszélgetésnek a tapasztalatait egy javaslatba foglalva minisztertársaival együtt a kormányülésen be is terjesztette. Ugye ez a kormányzás, mint a Covid-nál is volt, hogy amikor már valami tarthatatlanul le van rohadva, de úgy, hogy tényleg már a legutolsó szavazójuk is tud róla, és katasztrófa van, és menthetetlen gyakorlatilag, mint az egészségügy, akkor gyors csinálnak valamit. Nyilván nem oldották meg az egészségügyet, mert csak növelték a orvosok fizetését, de úgy így érezték, hogy akkora katasztrófa van, meg világjárvány, hogyha most nem csinálnak semmit, akkor így gyakorlatilag vége van, úgyhogy itt is a gyermekvédelmi intézeteknél most, hogy már mindenki erről beszél, már nem most, hanem hát inkább politikai, igen, ott az igen, ez más probléma. Politikai, hát nem csak politikai van igen, baj, csak ez nem érzi mindenki a bőrén, úgyhogy nyilván kell egy politikai probléma, hogy mindenki ezt figyelje napi szinten. És most, hogy ez van ilyen napi terítéken, most most már muszáj hozzányúlni, és hogy csinálják. Szóval, hogyha valami nincs lerohadva, vagy nincs napi szinten köztudatban tartva a témad, azt addig leszarják, és akkor is csak a legutolsó utáni pillanatban úgy csinálnak, mintha megoldanák. Nyilván strukturálisan leszarják a megoldást, hanem valami pénzt akkor adunk, hogyha ötször kéritek, jó, bazd meg, de hogy így megoldani nem fogják. Kormányzás van, hogy nem, hogy így ömlenek ilyen lyukak, ilyen csőben, és akkor így csak így rakják oda a kezüket, próbálják folyamatosan az árt fenntartani, hogy elmos az egész rendszer, de igen, ugye ez volt a Covid-nál ugye az egészségügyben, ami hát azért fontos volt ugye a bérkorrekció, de valóban attól még a WC papír nem repült be. Ugye most már az is elvégbe repül, mert ugye a Magyar Péterék elkezdtek kórházakat járni, az is terítékre került, meg most már klíma is fontos lett, bár azt biztosan fel tudni megcsinálni. Nem, ugye a WC, rájutottak, hogy meddig tudnak csinálni, ugye a Lázár és a Mávnál, ugye az is bekerült a polit, vagy hát így a közbeszédbe, hogy milyen szarom áll, amit amúgy mindenki tud, de most már egy téma lett, és akkor ugye a Lázár mire jutott, hogy minden WC-t felújítunk. Uh-huh. Egyszerűen rájöttek, hogy WC-papír, meg WC, ez amit mi tudunk csinálni. Csineket, új szerelvényeket, új járatokat, az sajnos az gatya. Az orvosokat képezni. Fölújítani a kórházat, ugye a Mohácsi hídra kell, ki tudja hány száz milliárd, mert naponta 60 autó átmegy ezen az úton, úgyhogy ez a kurva fontos hidat csinálni. Tehát, hogy nagyon látszik ez a kapkodás. És most is ugye eladja, hogy az ő ötlet volt, miközben hónapok óta szavazzák le a fideszesek, hogy bármi javulás legyen itt. Ami egyébként undorító. Tehát, hogy én legyek a jó fiú, meg mondhassam, hogy ez az én beterjesztésem volt, ezért amúgy leszavazok minden értelmes javaslatot. 4000 forintra emeljük meg az étkezési díj, 200 000 ruházkodási pénz. Ugye? Nem a magyar állam, nem a magyar kormány, nem a adófizető. Mi megemeljük? Hát emeljük. Orbán is az Orbán adja a nyugdíjat. Hát, közösen, nem ő, nem emelem. Nem aha, azt ja, igen, biztos erre gondolt. Igen, hogy mi... Línű dolgokra is radikálisan meg kell emelni. Megdupláztuk a zseppénzt, 50 000 forint sporttámogatása nevelőszülőknek megdupláztuk. Ez az ön ötlete volt? Ezeknek jó rész az én ötletem volt. Pontosan melyek? Junkhaus Robertnek az ötlete volt jelentős részben, nem mindegyike. Micsoda ötlet? Megemelni a pénzeket, amiről már vekeng mindenki. Már szó volt ugye a tüntetésen is, a Zsolti beszélt róla, hogy mennyi a zseppénz, mennyi a ruhapénz. Sajnos ott ugye csak arra volt energia az embereknek, hogy mindenkit ilyen rossz színbe tüntessen föl, meg pedofilozzon, meg tudom is én már mivel támadtak ott mindenkit. Sajnos ugye az üzenetet nem tudták leszűrni, hogy nem működik. Ő így a semmilyen, és így gondolkozik, hogy hogy lehetne megoldani ezt, és így mondják neki, hogy Zsolti, meg kéne menni. De most hagyja, megszavaznád, nem szavazom, leszavazom, most gondolkozom, most hagyja, és így meg kéne emelni a pénzt. Ne, most ne szólj bele, ezt leszavazom. Kitaláltam, meg kéne emelni a pénzt, és így ez az, de ügyes vagy Zsolt. Erről beszéltünk, bazd meg. Nem, mint hogy ezt megoldanám, mert strukturális problémáik is vannak, de nem csak ezzel. Azért jó, hogy megtörtént. Kár, hogy ez az kell, hogy nevelőintézetekben ólálkodó pedofilok és bűnszervezetekre derüljön fény, vagy gyanú, tehát hogy ilyen borzalmas botrányok legyenek, az kell hozzá, hogy bármit csináljanak. Ez az elég szomorú. És eddig erre nem jutott ötlet, nem volt semmi iniciatíva, hogy ezzel kezdjenek valamit. 15 év alatt. Most, hogy minden nap erről van szó, és ugye gyakorlatilag pedofil vád alá került a semmi, most jogosan vagy gyogtalanul, azután magára úszta, azután hirtelen kurva fontos lett neki. De ne vitassuk el, legalább itt is csináltak valamit, vagy hát ugye ígérnek valamit, tehát hogy most... Igen. Csak ez megint ez, igen, a válságstában nem néz ki csomószor jó. Szó arról, hogy itt nagyon sok strukturális probléma van, és úgy érzem, hogy a Fidesz sosem tudott még így a mélyére nézni a dolgoknak, hogy most gyorsan akkor adok több pénzt, mert nekik mindig ez a módszer, hogy vagy vegyél még föl hitet, vagy adunk még pénzt, de hogy így maga struktúrát, magát kicsit a felszín alá menni, azt nem tudja. A szakértelem az egy ilyen lipsi áltudomány, Ádám. Ja, és ne arra, ugye az egyetlen kormányozni képes erőtől mit vársz? Azt, hogy átgondoltam szakértőkkel, szociológusokkal, nevelőkkel. Szakmabeliekkel egyeztetve. Hát, igen. Nem, azt azért nem. Nem, szoktak egyeztetni, amikor titoktartást iratnak alá. Sőt, volt, amit Fülöp Attila is ugyanazt javasolta, mint a Junkhaus Robert, tehát a lényeg az, hogy ezek az erők megszülettek. A képviselő nevét eltévesztette. Istenem, semmén. Egyem a tanulság, hogy mindenhol ilyen borzalmas, politikai káros ügynek ki kell robbanni, és akkor lehet, ott lesz valami. Tehát ugye gondolom a Mávnál is akkor lesz bármi, hogyha kisiklik egy vonat is, több százan meghalnak, vagy megsebesülnek. Addig a Lázár, hát ami nem hal meg mindenki, addig ő nem tud mit csinálni. Pócs János milyen videót csinált múltkor? A temetőbe kampányolt egy nagyon. A 14. havi nyugdíjat. Ugye nagyon stílusosan egy temetőben. Hogy hol máshol. És hogy ezt ugye megemlítette az RTL híradó, akkor hirtelen eszébe jutott, hogy... Pócs reagál egyet. Nézzük, hogy az öreg... Hogy mennyi önreflexiót tanúsít Pócs János. Lehet hármat találni szerintem. Híran egyest, aki szerint Na jó. Ja, várjál. Mióta 14. havi nyugdíjról Pócs János fideszes országgyűlési képviselő. Jézus Krisztusom, hogy lehet ez az ember hatalomba? Hát nincsen, csak a neve. Nyomkodja a gombot. Hát jó. Mert amúgy megszavazták. Tehát na, ja, hát tegyük hozzá, hogy megnyerte a körzetét. De hogy a Pócsot megszavazni, az milyen lelki és szellemi állapotban kell lenni, hogy Pócs gyakorlatilag olyan, mint valami idült alkoholista, idióta, visszataszító, humortalan, erkölcsileg minden szinten leszerepelt már, és ezt az embert akar az hatalomba. Az alternatív Ádám a Márki-Zay Péter által delegált ember volt, aki háborút akart. Ja, muszáj bocsánat, volt, ugye már rég a árokba lennénk. Keresünk Pócs Jánost, és a kormányt is tetemre. Mi volt ez a hangeffektem? Ahó, némi kiegészítés. Az RTL engem nem keresett, de köszi a reklámot. Mi ez a hangsúlyozás? A menő csávótól. De köszi a reklámot? Milyen reklámot? A videónak egyébként az a legfontosabb üzenete, hogy igen, a minden szentek ünnepi hangulata is kötelez bennünket arra, hogy addig adjunk, amíg lehet. Azt úgy érti, hogy amíg áprilisig mindenképp, amíg választás lesz. Hát amíg nálunk van az államkassa, és tudunk még hitelt fölvenni. Igen. Uh-huh. És vajon miért? Szeretetből, jó szándékból, vagy? Lehet, ugye tudják, hogy milyen alacsony a nyugdíj, úgyhogy muszáj emelni, vagy csak választást akarnak. Mert a Tisza mindent elvenne, amit lehet. Mindent. Ugye nekik az a céljuk, hogy kormányra kerülnek, és akkor csak így belerúgnak mind 10 millió magyarba, vagy hát most csak 9,5 ugye a Orbán akkor nem sok különbség lenne mostanihoz képest. Szóval akkor annyira nem kéne, hogy zavarja őket. Hát meg most azért tényleg ezt már hova tudják fokozni? Tehát, hogy a mindent elvenne, meg háborúval küldeni, nem vagyok messze már attól, hogy sátánisták is le akarnak lőni mindenkit választás másnapján. Mindent elvenne. Tök logikus, nem? Az a baj, hogy ugye a Homo Kádárikus, amiket tegnap néztünk, azok meg elvennének mindent. Úgy akarnak választást, hogy elvennének mindent. Ez a céljuk. Igen, akkor sokáig lennének. Igazi gonosz emberek. Na jó, magamat ismételgetem már. A kisfiú az meg az anokám. Azt üzeni, hogy ne homályosítsák el a fejét, mert ő nem bűnöző, hanem fideszes. Én magas labdákat dobálni, bazd meg! Az egyetlen ártatlan fideszes valószínűleg. Igen, szerintem az, hogy van egy alapvető tisztesség az RTL-ben, hogy a gyerek fejét kihomályosítják, akit te politikai célra használsz, azt azért talán nem kéne számon kérni tőlük. Hát majd mindjárt meglátjuk, hogy ők mennyire tartják tisztelt. Még a bűnözők is kikérnék maguknak, hogy lehet, hogy bűnöző vagyok, de nem fideszes. Igen, az azért egy más dolog. Vannak a bűnözők, meg vannak a fideszesek, meg a fideszes bűnözők. Nyilván minél magasabbra mész a Fideszben, annál inkább összeforr ez a kettő. De és amúgy meg más, az unokádra miért mondod, hogy fideszes. Tud szavazni, nem tud szavazni. Akkor azt látja, amit, mire ő szavazni tud, addigra már valószínűleg nem tud majd a Fidesz szavazni. Hát meg basszus, kb. 6 éves gyerek volt. Hát azért ne lássunk már bele politikai oldalt egy 6 évesbe. 16 évesre már talán. De akkor még akkor se szavazhat. Miért mondasz fel? És csak hozzátéve, hogy statisztikailag a te unokád nem fideszes. Nem tudom, néztél a statisztikákat. Valószínűleg nem az. És az ellenem összerakott összesítés, az nagyon hiányos. Amikor disztókol. Ugye keresztény. Hozzád senki méltó, nincs férfi jobban mondó, szívünkben van. Ez hiányolta? Igen, hát itt most akkor valaki vágja be a dinnyéket, kedves vágó úr. Ilyen merbőséggel kételkedek benne, hogy valaki kiskorú. Hát, szépek, gömbölyűek, egyformát. Nagyon szépek. Hogy kiegészítsük Pócs János életművét a gyermek zaklatással, ugye, ami azért elég gyakori nálad. Érdekes, hogy ezek a nagy fideszesek, akik ugye nagy nyomozásokat tartanak, meg nagy leleplezéseket, akkor valahogy az, hogy Pócs János ott mosolyog, amikor a szemében mondja a lány, hogy kiskorú, és akkor ezen röhög, és szexuálisan zaklatja, ezen nincs baj. Kiszámított el. Ezen nincs baj. Ez mint ha meg se történt volna, érdekes. Ez egy keresztényi maradjanak is amúgy a Pócsok itt a Fideszben, hogy mutassák a színvonalat. A Pócs az minden. Nem, egy dolog számít, hozzá a szavazatokat. Ugye, vagy hát most ugye az aláírásokat. Hát őt még nem tudom, lecserélték el, mert ugye volt ez a ukrajna szavazás, az alapján ugye szűr a vitja. Na, itt van, megy a Tisza balhé, mert már, de várj, akkor... amit felhúztak rá, abban már kérdés, hogy ez kinek a nagyobb balhé. Gyors timeline-t azért adjunk, hogy jó. Október 6-án hozta le az Index, hogy kikerült, kiszivárgott a netre 18 000 Tisza világos adat, vagy hát személy adata. Ugye ők ezt nagyon etikusan, minden normát betartva úgy osztották meg, hogy a linket oda tették, hogy itt nézheted meg. Ugye ez amúgy, nem tudom, hogy törvényes, de az biztos, hogy nem etikus. Gratulálunk az Indexnek, kapjátok be a faszt, és amúgy, aki Indexet néz, az szerintem azért most már tényleg lassan ideje lenne azt abba hagyni, mert egyértelmű, hogy hova húz. Nem azért, hogy hova húz, hanem hogy milyen... Hát azt is, milyen, aki... Tehát, hogy dolgozik újságírásnak mindenféle normáját be nem tartva. Tehát ilyet nem csinálsz, hogy egy... Ez... hogy megosztod magyar állampolgárok adatait. Na, ezt hagyd tegyem hozzá. Igen, abba kéne hagyni szerintem az asszisztálást, az, hogy az Indexet validálni amúgy még normális szereplőknek is. Például az Indexen megy továbbra is a síkideg. Szóval most már lassan ott tart az Index, mint az Origó, és azt szerintem most már eljött az a korszak, ahol már ezt nem lehet vállalni az Indexet, és el kell ezen gondolkozni. Ezt nem lehet már kimagyarázni szerintem. Hát ha legkésőbb itt, ugye, mert ez kibaszott etikátlan. Talán még listáz nem kezdett el, azt nem tudjuk. Lehet, hogy ma már azt is elkezdik. Ugye a Tisza párt ezt tagadta, ami egyébként szintén nem egy jó megoldás. Hogyha tudjátok, hogy valami baj van, akkor érdemes fölvállalni, már csak azért is, hogyha... sokkal szimpatikusabb, hogy felvállalja az ember azt, hogyha hibázott, vagy valami baj történt, legyünk már tisztességesek ilyen térben, nézzük ugye egymást felnőttnek, ha már a szavazat kell. Később ugye azt mondták, hogy ez egy belsős ember, valószínűleg egy kém. Ugye, de ez kém. Az előző volt. De a kettő ugyan, tehát hogy az egy sample volt elvileg, tehát ugye úgy szokott történni egy ilyen hektár támadás. Azt hittem, hogy az ott a többször volt, igen. Hogy leszed az egészet, és akkor kirakod a netre a nem tudom, pár százalékát, hogy azzal úgy fenyegetőzni. Tehát, hogy nálam van itt a sample, nézd meg, és akkor jön a váltságdíj, ami nem volt ugye felmerül kérdés, ez kinek jó, ez majd később. Na szóval ugye, utána azt mondta a Tisza, hogy valami belsős ember, de őt kirúgták szeptember 12-én emiatt, de ugye maga a leak az ugye 6-án volt, szóval itt azért kicsit bűzös, de aztán később azért felvállalták, hogy azért itt már tényleg történtek behatolások, szóval hogy azért figyeljen a Tisza is, és vegyen fel egy kiberbiztonsági szakértőt, akinek hallgatnak a véleményére, mert ez azért nem volt jó kezelve, szerintem az ő részükről se. Na jó, igen, és akkor innen indul ez a nagyon jó kis listázás, amit hát a Magyar Nemzet, a Mandiner, Vadhajtások, Németh Balázs, Szakács Pisti, ugye, Címeres Ökör, elkezdték csinálni. Ja, Promenád, ugye a legfrissebb. Na igen, szóval listázni kezdte a Mandinál a feltört Tisza abból kikerült neveket. Magyar Péter egy Orbán idézette reagált. Igen. De mit jelent az, hogy listázni kezdte a Mandinál? Hát konkrétan, hát ugye elkezdtek belőle ismerős neveket kikeresni, és akkor nyilvánosságra hozni, hogy nem tudom, Jóska Pista, ő egy bíró, és akkor ugye volt egy külön cikk, ahol bírókat szivattak. Ugye Alföldi Róbertet is elkezdték ezzel basztatni. Ott azért Alföldi azt mondta, hogy nem regisztrált, tehát hogy valószínűleg csak névegyezés volt, de ugye őket ez nem érdekelte. Több ilyen is volt egyébként, aki mondta, hogy bár megkeresték, meg hívogatták őket, nem regisztráltak, tehát itt valószínűleg névegyezés volt, amit ugye már nem voltak képesek kiszűrni. Még mielőtt tovább menjünk, azt tegyük hozzá, hogy lopott és kiszivárgott adattal visszaélni, az törvénytelen, mégpedig a BTK 2019... Ajaj, vége van! Értünk a kínaiak belőtték a... Nem törvénytelen semmi, a Fidesz mindent törvényesen csinál. Meg kell tölteni? Igen, de miért pont adás közben? Na, hol tartottunk, Ádám, mielőtt a kínai kommunista párt megvédte a Fideszt? BTK-t kezdte. BTK 2019 harmadik cikke, gondolom, szerint két évi terjedő szabadságvesztés kockáztatja az, aki ezekkel a különleges adatokkal visszaél, tehát például terjeszt az interneten, Index. Hello. Illetve ennyien fognak börtönbe menni. Illetve ugye azt történik, amikor ugye regisztráltok valahova, hogy be kell pipálni ezt a checkboxot, hogy hozzájárulok, hogy az adatomat, itt a Facebook, vagy jelen esetben a Tisza párt, vagy a nem tudom, a cég, aki ezt az appot csinálja, rendelkezzen és felhasználsa. Na most a Magyar Nemzetnek nem adtál te, akinek kidékelődött az adata. A Magyar Nemzetnek, az Origónak, a Mandinernek, a Promenád 24-nek, Szakács Pisti Görénynek nem adott senki meghatalmazást, hogy a te személyes adatodat kezelje, felhasználja, listázza. Tehát ők mind törvényt sértettek, úgyhogy akinek van lehetősége, szögezzük le, hogy tegyen feljelentést ezekkel a médiumokkal szembe. Szerintem azért ez a választás őt nagyon jól néznek egy ilyen class action. Per, ezek ugye... Azonban, hogy ugye ez gondolom elhúzódik 100 évig, minden esetre ezt mindenképp lépje meg mindenki, mert ez törvénytelen. Még valami. A Promenád úgy rakta ki ezeket a neveket, hogy a munkahelyüket is megadta. Nem is mutatjuk. Tehát, igen, igen. Tehát ott konkrét, ugye a Tisza világ nem gyűjtött ilyen adatot, hogy mi a munkád, meg hol dolgozol. Ezt ők megnézték ezeket a személyes adatokat törvénytelenül, ugye? És utána elkezdték, nem tudom, milyen adatbázisokból az emberek munkahelyét megkeresni, a helyi emberek munkahelyét, és úgy listázni őket, hogy Jóska Pista, őt ismerjük, mert a Fitchma cégnek a vezérigazgatója. Tehát, hogy itt azért itt nagyon sok kérdés felmerül, hogy ezeknek az információknak ők hogy vannak a birtokukban. Lázár megint büszke lett a lapjára. Igen, a Lázár megint büszke lett a lapjára, de a cikk vége nagyon vicces, ugye miután emberek személyes adataival visszaélnek, és listázza őket, és ugye még hozzáadnak plusz adatot. És közben nagyon jó, itt csak mondom, hogy itt miből él ez a honlap, épp állami hirdetés megy az oldalán, nemzeti konzultációt hirdetnek. Nagyon meglepődtem, de a végén nem tudjuk, hogy az adatszivárgási botránynak milyen következményei lesznek, de javasolt megfontolni minden érintettnek, hogy feljelentést tegyenek az applikáció tulajdonosa és a szivárogtatás felelősei ellen. Mondja ezt abba a cikkbe, ahol visszaélnek a személyes adattal, és listázzák a helyi embereket. Ennél cinikusabb dolgot rég láttam, pedig azért a Fidesz minden nap próbál önmagára licitálni. Szégyen gyalázat, és remélem mindenki ebbe a cikkbe lehetőségem a feljelentést tenni, illetve talán a Radnai Márk vagy a Magyar Péter jelezte, hogy mindenki, akit így listáznak, vagy ilyen visszaélés történt, annak jogi segítséget adnak. Ezt amúgy magát nem láttam, ez egy idézet volt egy cikkből, nem találtam meg, de azért úgy gondolom, hogy ez elvárható, hiszen azért ebbe azért a Tiszának is nyilván szerepe van, hiszen mondjuk így sérülékeny volt az applikációjuk. És amúgy a Magyar Péternek azért annyiba felelőssége is van, hogy miután kikerültek az első adatok, az a 18 ezer, akkor utána még buzdított, hogy mindenki regisztráljon. Egyébként azt hozzátenném, hogy tudtommal nem törvénytelen ellenzéki pártnak szavazni, támogatni, részt venni a politikába, úgyhogy végül is aki a névvel, telefonszámmal vállalja azt, hogy ő tiszás, az persze regisztráljon, még elvileg abban az országban élünk, ahol ez nem tilos. Nem is kell megadni, ugye szerintem itt adásba hát is megnéztük a Tisza, nem, de hogy így elég csak e-mail cím, nem is kell más semmi, mert szerintem be lehet regisztrálni a Google akonttal, vagy Apple-el, és akkor az kb. Csak az e-mailedet osztja meg, semmi mást. Mindegy, ettől függetlenül az engem nem zavar, hát jó, a lakcímem zavarna, de ugye ott már az van, hogy megadta az ember, ezt mindenki egyébként fontolja meg, hogy milyen adatokat... Lakcímet nem is kell megadni. Nem, szerintem meg lehet, tehát hogy nyilván van egy profi, kitöltöd, hogyha nem tudom, csatlakozni szeretném, nem tudom, nem is van az applikációt, de azért azt mindenki legyen tisztában, hogy bármit bárhol megad, az kikerül a netre. Igen, meg ez amúgy szerintem somó újságíró is beregisztrál, annak, hogy tiszás lenne, bár igen, nyilván el tudom képzelni, hogyha majd választás lesz, azért nem hiszem, hogy Fideszre szavaz bárki, aki kicsit is érdeklődik a közéleti iránt. Attól meg akarsz nézni egy appot, az nem azt jelenti, hogy rögtön te nem tudom, Tisza... Szimpatizáns? Hát szimpatizáns, az lehet, de hogy mondjuk nem leszel rögtön, aki jár és jár kell, és Tisza-sziget, aláírás gyűjt meg ilyenek, mert erre bíztat az app. Lehet, hogy csak ránézel. De egyébként megnézel. Azzal sincs semmi gond, ugye? Szabad ország, bármikor, bárki nyugodtan stoppod a Tiszán. Ha lenne egy Fidesz, azt is megnézném. Ja, igen. De Orbánt is követem a TikTokon, meg Instagramon is. És szerintem mindenki csinálja, hogyha bármilyen párthoz húz a szíve, és dolgozni akar vele, nyugodtan csinálja, regisztráljon. Nyilván számoljon azzal, hogy ez kikerül, viszont ez nem törvénytelen, tehát én nem tudom, hogy mi alapján listáznak embereket, hogy regisztráltak a kibaszott Tisza-apra. Tehát hogy itt ez szörnyű. Visszatérünk megint a tegnapi videóra, hogy ugye valakinek ez normális, hogy ja igen, ez nem a Fidesz, úgyhogy ők a sötét oldal, ugye a galád imperialisták, nyugat, szomorú, hogy itt tartunk. Mik történtek? Ilyen szimpatikus dolgok történtek? Várjál. Na lássuk, ez az ember, aki 15. kerület képviseletére indul, hogy bánik a szavazó állampolgárokkal. Az interneten keringő lista szerint ebben a házban is lakik itt a 15. kerületben egy olyan tiszás aktivist. Amúgy ez egy nagy panel, valószínűleg több tiszás is lakik itt, főleg mert Budapest. A számok alapján több tiszás lakik itt amúgy, mint fideszes. De hát jó. Ezért kár volt ugye ez törvényt sérteni Németh Balázs is a visszaélni a személyes adatokkal, és talán videót csinálni. Gyanútlanul megadta az adatait a Tisza párt telefonos alkalmazásában. Tudhatja mindenki a nevét, telefonszámát, e-mail címét és egyéb személyes adatait. Ami még nagyobb baj, hogy mindezek az adatok, 200 ezer magyarnak a személyes adatai. Ami még nagyobb baj, az Index ezeket az adatokat elérhetővé tette. Így kikerülhet. Igen, mindet? Hát a 18 ezeret biztos. Ország, talán a Ukrajnában. És az ukránok is tudhatják a nevet, telefonszámot, címet, e-mail címet. Én az ukránoktól kevésbé félek, mint a Fidesztől most már. Kikerülhettek egy háborús országba. Nem egy háborúsba, az interneten mindenhova. Tehát a Marsra is kikerülhetett, hogyha odáig elküldik. Tehát, hogy jó, ez már ugye nyilván a Nyugger félemítés, hogy a kikerülhettek Ukrajnába. Akik éppen érted a fronton harcolnak, és akkor... Állj, azt a drónt nézd, itt vannak a tiszás adatok, és esély. Mi? Mi? Ki? Mi az a Tisza? Érted? Éppen a Oroszország ellen harcolunk, bazdmeg, aki támad minket. Ki a faszomat érdekli? Nem. A 15. kerületben, egy panelban, aki lakik. Ádám, nagyon fontos, mindenki álljon meg Ukrajnába. Itt ennek a pártnak az adatbázis, amit mi támogatunk, azonnal ártsunk nekik. Amit appot mit csináltunk, és mi szivárogtattuk ki, meg minden ugye, elméletileg, gyakorlatilag mindegyik egy hazugság. A személyes adatai kikerülhettek egy háborús országba, Ukrajnába. És vagy Oroszországba, vagy Szudánba, ahol van internet, mindenhol kikerülhetett. Akik is tudhatják a nevet, telefonszámot, címet, e-mail címet, és mit. Nagyon aggódnak a fideszesek, hogy kikerült Ukrajnába, de láthatóan rajtuk kívül senki sem listáz meg zaklat embereket ezzel. Hát igen, engem jobban zavar, hogy Német Balázs mondjuk ott az ablakom alatt lenne, ez egy ukrán. Biztos, hogy van olyan tiszás aktivista, aki örömmel várná, csak nem biztos, hogy örülne annak, amit kapna. Botrány, a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb adatkezelési botránya. Azért az sem biztos. De amúgy, tehát hogy 200 ember 200 ember kikerül. Hát a külügy az nagyobb baj. És az nagyobb botrány. Az oroszoknál van minden adatunk. Hát igen, azt mondom, az nagyobb botrány, de hogy tehát ilyen magánszemélyek adatai az valószínűleg ez a legnagyobb egyébként. De hogy az, hogy a nevedet, címedet, Pegazus, vagy a neved meg a e-mail címet kikerül. Pegazus nem nagyobb botrány? Az megfigyelés konkrétan. Hát és az... magánszemélyeket figyeltek meg. Az állam, ja. Újságírókat. Jó, persze. Én nem mondom, de attól függetlenül kár elvitatni, hogy 200 ember személyes adatának kikerülése, az egy elég nagy szopás. Ettől függetlenül, ami... Tehát, hogy ezt lehetett volna etikusan eljárni e fölött, ugye a Fidesznek, mint magyar kormánynak ugye a Tisza érdekeit is szem előtt kéne tartania, hiszen egy demokráciában élünk, mindenki magyar, igen, igen, és nekik védeni kéne azt, hogy például minden parlamenti párt, tehát a versenyt például, tehát, hogy nem kéne valakit hátrányba kerülni, tehát ki kéne nyomozniuk, hogy ez hogy történtett, mi történtett, ugye ez szuverenitás védelmileg is ugye káros, mert kitörte föl a Tiszaappot, ugye itt nem erre fog kimenni a nyomozás, biztos vagyok, hanem hogy hogyan lehet a Tiszát ellehetetleníteni, atya úristen ez a szó, illetve agyon büntetni, valószínűleg borzalmas, és ezek a nyomozások, higgyük el, kurva már le fognak zajlani, tehát nem az lesz, hogy 3 év múlva kap a Tisza egy bírságot, hanem választás előtt valószínűleg ki tudja hány milliárd forintos bírságot fognak kapni. És nehéz, nem, amúgy még mindig az álszentség zavar, hogy valószínűleg a fideszesek is tudják, hogy nyakik benne vannak ebben. Persze, hát igen, tehát hogy kinek a célja, ha ellopsz ekkora adatot. Amivel rögtön visszaélsz. Várjám, kezdjük ott, hogy ellopsz ennyi adatot. Ugye először kiraksz bele egy szempölt, és utána elkezdesz zsarolni, hogy fizess ennyit, mert különben nyilvánosságozom. Na hát itt ez nem történt meg, hanem nyilvánosságozták, ez az Indexel, hello. Ez előbb egy fura, hogy te erőforrásnak szabad, hogy ellopd, de utána ugye nem kérsz érte pénzt, nem azt mondod, hogy én ezt csak akkor hozom nyilvánosságra, hogyha pénzt kapok, vagy akkor a Fidesz megvette, vagy valaki megvette, ugye kérdés. Tehát, hogy kinek van érdekébe, ugye a Fidesz lore-ban ugye az van, hogy a Tiszát a ukránok segítik, ukrán párti, ukránok csinálták az appot, akkor miért lenne érdekük ukránoknak föltörni, és lenne nyilvánosságra hozni, ezzel a ugye ő általuk támogatott pártot hátrányba hozni. Nem áll össze a kép, ugye ez egyedül a Fidesznek jó politikailag. Rögtön rá is ugrottak. Ja, igen, tehát hogy kikerültek az adatok másnap, meg harmadnap már rég, tehát ugye pénteken kerültek ki, hétfőn már a Magyar Nemzet listázott, sőt vasárnap már a vadhajtások listázott. Kicsit, mint hogyha már ők már előre azért feletek van készülve. Ugye a Promenád extra munkát rakott bele, mert ugye mindenkiről kiderítette, hogy ez Hódmezővásárhelye, és ha igen, akkor hol dolgozik. Tehát ugye ez rettetes etikus. Azon is gondolkozom, hogy ez most mindenki, akinek kikerült az adat, és elkezdték listázni, meg azoknak most nyilván nem az lesz a fejébe, hogy hülye Tisza miatt kikerült az adatom, akkor most már Fideszre szavazok, a kép listáz engem, hanem hogy bassza meg, akkor most háromszor ennyit is belerakok, most már rohadjatok szét. Mi a faszt képzeltek magatokról? És most mindenkit feltűzel még, aki együtt benne van ebbe a szopóba, az meg, hogy itt még egy ok, hogy ezt a ocsmány gecis rendszert eltakarítsd már, hogy ez, ahogy viselkednek, ez miért? Reméljük kontraproduktív. Szerintem aki ugye, akinek elege van a Fidesz rendszerből, annál ez biztos kontraproduktív, vagy aki esetleg nem tudom, a határán sétált ennek, mert az, hogy rögtön visszaélnek ezekkel az adatokkal, az kibaszott undorító. De nem karakteridegen. Egyáltalán nem az. Tehát itt majd a büntetés meg, hogy akkor majd a Tisza elindulhat a választás, ugye ez a kérdés majd. De azt ugye Magyar Péter is megosztotta, hogy megint hirtelen, mint a Mentzernél kilőtt a rendszerváltókártya, meg ugye a regisztrációk száma is a Tisza világba, úgyhogy lehet, hogy kontraproduktív. Remélem az, mert ugye ez egy kibaszott undorító, azért, mert valaki nem egy más pártot támogat, azért nem tudom, hogy milyen jogalapon és milyen erkölcsi alapon listázza a jobboldali sajtó, ugye sajtó. És ugye törvényt sértenek. Az legyen a legalapabb, hogy ezek mind törvényt sértenek, és mindenki, akinek lehetősége van, vagy ha nincs lehetősége, kérjen segítséget, ugye a TASZ-tól gondolom, nem tudom, de a Tiszapártól biztosan, akinek meg van lehetősége, az konzultáljon ügyvéddel, mert itt többféle pert is el lehet indítani, és én nagyon örülnék neki, hogyha ezek a undorító selejt, minden sajtó etikát nélkülöző embereket és cégeket, orgánumokat beperelnék és megbüntetnék. De gondolom, hogy a Tiszát még kicsit hamarabb fogják. Tehát ez ilyen 10 évig el fog húzódni. A vadhajtás csak a bírókat listázta, ugye? Aha. Ugye, hát a bírókat listázni az de ezek jó a fideszesek fideszes bírók jó bírók, nem? Hát igen, igen, igen. A Holt Péter az nagyon jó legfelsőbb bírósági mi az vezető lesz, már mondjuk az kicsit más bíró, mindegy. Ugye itt egy harcos, Ricsi Pop, ő harcos, elkezdte hívogatni az embereket, tehát ő is visszajött ezekkel az adatokkal, aminek a kezelésére egyáltalán nem kapott felhatalmazást, és akkor itt konkrétan hívogatja. Hát itt ez egy válogatás, hogy feljött embereket, hogy rajta van a listán. Ez korrekt. Lássuk ezt a jó kis állampárti rendszert, ugye a polgári. Ami nemrég még állampolgárok voltak a Tiszások, hát, amikor Orbán azt mondta, hogy fontos a szegény állampolgár. Jogi szempontból hogyan írja azt meg, hogy az ön telefonszáma kikerült a Tisza mobil applikációval az internetre? Én úgy gondolom, hogy ez ugye nagyon-nagyon kellemetlen történet. Ez egy téves hívás, úgyhogy minden jót kívánok magának. Honnan veszi, hogy én Tiszás vagyok? Köszönöm szépen az érdeklődést, de a... Az nem törvénytelen, hogy kirakni telefonbeszélgetéseket? Amíg a törvénytelenségen felül? Nem tudom, lehet, el van torzítva. Önkéntesi szerződés alapján nem válaszolhatok. Hogyan éli meg, hogy kikerültek az adatai nyilvános térbe a Tisza applikáción keresztül, mint egykori... MSZNP tag? Hát már a többi már a Fideszben van. Hát engem ez abszolút nem zavarga. Abszolút nem zavar. Miért van egy ukrán zászló? Undorító, tényleg, bazzeg, hogy ez a hergelés, én nem tudom, hogy... Tehát, miért? Mi bassz meg, érted? Egy ilyen honvédő háborút folytatnak az oroszok ellen, harmadik éve, és bazzeg, bármi történik, ami rossz, az most már ukrán, most még a Brüsszelt is elfelejtettük. Kibaszott undorító, és ebben annyira kurvára elegem van. Hát az egész, amúgy nagyon érdekes ez a evolúció, talán így, hogy látni, hogy ezek a fekete kampányok ugye kezdődtek a politikusokkal, az már undorító volt, hogy politikusokat járatnak le, hogy a vonal gyerekeit drónnal figyelik meg, ahogy nem tudom, milyen hülyeségeket terjesztenek arról, hogy hát, hogy buzi. Hát az egy dolog, de meg a Cseh Katalin ivott az esküvőjén, szóval ilyen gusztustalan dolgok, nyilván azt látjuk, hogy Magyar Péterrel is már AI videókat csinálják, stb., de hogy politikusokat járatnak le, az is undorító, ahogy csinálják, nem meglepő. Az, hogy újságírók ellen mennek, vagy akár youtuberek ellen, hello, itt vagyunk mi is, az, hogy minket próbálnak lejáratni, hazudnak rólunk, amúgy azóta ugye kikerült egy helyreigazítás is, amikor a pesti srácok összehazudott mindent rólunk, hosszabb a helyreigazítás, mint maga a cikk, csak szól. Szóval igen, ez is egy furcsa... Nem hazáruló, ugye? Ja, igen. Tehát a bíróság kimondta, hogy nem hazáruló. Meg hát, hogy nem külföldről. Nem, igen, nem külföldről vagyunk pénzzel, mindent kimondott a bíróság, és le kellett írni a pesti srácoknak, azóta is mondják, szóltak mindegy, de hogy nekem erről papírom van. Mindegy, az a lényeg, hogy nyilván nem csak minket, hanem nagyon sok embert zaklatnak, akik a médiában dolgoznak. Hát ez a második szint, igen. Ez a második szint, hogy már nem csak a politikusokat, hanem bárki, aki elér embereket, azokat zaklatják, vagy próbálják megfélemlíteni, elmennek hozzá a házhoz, hello, vagy a nagymamájához. Igen is van. Ez meg a következő szint, hogy már most már csak... A honfitársakat. Igen, most már csak szimplán civileket, szavazókat, szimpatizánsokat zaklatnak. Telefonon, meg a német Balázs, aki nemrég még híradós volt, most már úgy lépett feljebb a Fideszbe, hogy most már személyesen elmegy, és... Nem a saját, hanem a szavazókörzbe, ahol ugye elindul, ugye hát veszíteni, ott azzal akarja meggyőzni az embereket, hogy ugye nagyon közel van Ukrajnához, és illetve tudom, hogy te Tiszás vagy. Igen. Bravo, gratulálok. Szóval... El lehet képzelni, hogy mi lesz ez a rendszer a következő hát fél évben, mit fog csinálni. Hát ennél többen átlózz, amikor már a saját állampolgárid ellen lépsz föl, hát ennél már nehéz, nem, nincs lejjebb, nem? Tehát ez már mindig rá tud cáfolni a Fidesz. Igen, tudom, hogy van ez a Vincent törvény, hogy mindig van lejjebb. De hogy a Tiszásoknak a gyerekeit kirugatják az OVI-ból. Ja, hát igen. Lesznek. Hát ugye a listázásnak ugye igen, lehetnek következményei, amit még nem is tudunk, mert ugye még csak most kezdődött el, de igen, bármikor lehet az, hogy honnan rúgtak ki embereket indok nélkül, vagy gyanúsan, és sajnos ez is el fog jönni, ami viszont nagyon úgy gondolom, hogy kontraproduktív, mert amikor még a apáddal, anyáddal, nagypapával nem tudsz politikai megegyezni, és ott a hülyének tart, de amikor már kirúgnak azért, mert te ellenzék vagy, akkor talán ott még a papa is elgondolkozik, hogy ez gondolom, ismerős ez a rendszer. Nagyon naív volt tőlem, nem gondolom úgy, de talán egyet. a 10-ből. Talán egyet. És szerintem ez már tényleg a legalja, a legvége. Tehát, hogy ennél, reméljük, ennél, hogy ez a... Tehát, hogy amikor a, ez tényleg ez komcsi tempó, náci tempó, ennél lejjebb nem tudunk menni. Tehát kirúgnak. A címleket. De jó, de a listázás igen, már ez. Hogy az, hogy ez a listázás, hogy itt tartunk, hogy listáznak, honlapokon rólad írnak, telefonon zaklatnak, kirúgnak, mondjuk kirúgás már eddig is volt, de hogy itt tart a rendszer, hogy most már magát egyenként a Tisza szavazókat kezdte el zaklatni, ami nyilván egy ilyen hangulatban inkább felerősíti a protest hangulatot, az összefogást, kontraproduktív, mert hogyha ez a rendszer így nyer, akkor nem is tudom elképzelni, hogy mi lesz a következő 4 évben, hogyha egy ilyen rendszerrel megyünk, fordulnánk rá a következő 4 évben, azon kívül, hogy lerohad az ország, azon kívül, hogy hogy bánik a saját állampolgáraival, akik amúgy az adót is fizetik. Ugye? Sőt, pénzelik ezt az egész szart, sőt, ha megnézik amúgy a szavazótábort, akkor nagyrészt ők fizetik ezt az egész szart, nem feltétlen az ő szavazótáboruk, akik főleg az adót fizetik be, akár mennyiségben, akár abban, hogy most ki éppen a, hogy mondjam, a dolgozó réteg inkább. Na, ez az árokásás, ez nem kell, de a tényeken abban látni, hogy mondjuk, ha sokkal több nyugdíjas szavaz, akkor nyilván azok, nekik is érdekük lenne, hogy amúgy ne meneküljenek el a magyarok amúgy, hogy legyen kifizesse a nyugdíjunkat, ugye? Szóval mindenkinek érdeke lenne itt egy normális rendszer. Hát ez az összetett gondolkozás, kritikus gondolkozás, ez azért valószínűleg nem erőssége. Na mindegy, ez már csak egy mindig ennek a pikantériájú, bármilyen ocsmány dolgot csinálnak, azt mi is pénzeljük, és a mi pénzünkből csinálják azt, hogy most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy az adófizető befizeti az adót, és még őt zaklatják már személyesen. Szóval eddig még az volt, hogy a politikus állam zaklatják, vagy a sajtót, akit néz, vagy a, jól van ez így, hogy zaklatják, akit néz, de most már konkrétan őt fogja hívni a Szakács Pista, meg a ő háza alá megy a Németh Balázs el, és az már tényleg annyira bőröd alá megy, hogy ennek a rendszernek vesznie kell. Oh, Istenem. Még 160 nap? Már nincs annyi, és de minden nap végtelen hosszúnak tűnik ebben. Azt mondtam, rendszer. Hogy szerintem ennél már nincs lejjebb, de az a baj, hogy tényleg ennél lejjebb ugye már az orosz, fehér orosz módszer van, amikor maszkos kopaszok megrúdosnak, megvernek, akadályoznak abba, hogy... Kiesel az ablakokon. Igen, abba, hogy a polgári jogaidat érvényesítsd, mint hogy ugye támogass egy, nem egy Fideszt. Minden elismerésem, aki ez a nevét adja, magyar nemzetestől, mandineresttől, Szakács Pististől, ugye Németh Balázsostól, Promenát 24. Szégyeljétek magatokat, remélem, hogy ezért azért tényleg a méltó büntetéseteket megkapjátok, mert ez kibaszott undorító. Ez sajnos ennél szebben nem lehet összefoglalni. Holnap mi ismét itt leszünk. Hát a kérdés már csak az, hogy mi itt leszünk amúgy, de hogy ti itt lesztek? Bocsánat.